ปากคลังฟักซีใบจำลวงลางเต็งตีหักครุบเสรีบียาสระสอสระน้ำตึกโรยหักซีเบนาปัจจัยบัตรมาแนสรกโรโฮหักมันตาละบอรุดลอยกะมวยเรียเจนปีเฮาไปหักมันตาละบอรุดลอยกะมวยเรียเจนปีเฮาไป นึกผักงูจึงจะตักโรหาสันยิมตักขยมสนัดผักบอคลางติ้งสราหมอกเหนียกอมดอกดอกชอบตักมีเงียชิมนุปรมมักตุบชัวเสรมก็ขยมผักบาน มีชิมูชิเนียปรมมักตุบชัวเสรมก็ขยมผักบาน ขมีนปัญหาเรือเนี่ยคลังปะคลังปะลือกนุ่งเครียงรอมหล่อหอยได้รอมกลางใสใสปะเชิงปะได้ไว้เหนียใบใสอ่อนกาเงียเธอได้ใบบุญทะเลอ้อยลุยเป็ดเลงวงเวงวงวอนโปลีตามตอนบานสีใบสับวงเวงวงวอนโปลีตามตอนบานสีใบสับ นักทนงภูมินังเนี่ยนาก็ดังชมคลังจึงเกย์บนเตียนปีนาตาไวขี้มันได้คานตี มีเรื่องนึกปีนาก็มีมุกขยมได้ไวขี้มันได้ตุ้มเล่มวยไข่มวยไข่จูปอรอบลึก ไว้ขี้มันได้ตุ้มเน่มวยไข่มวยไข่โจ๊ปรอบเล็ก อาจจะคลังจอบคลังจอบหรอ เลือดดักเลือดดักกุ้งตังอยู่ไอ้พักซีมาสไรตกขี้เนี่ยป้า อาเรื่องพักซีขี้มันแจ๊ะเจ้าพักเปรน่าตุ้มเน่เปรนั่ง เนี่ยน่าเห็นคลังหอบหม้อกุ้งคลายเลือดดักเลือดดักกุ้งคลายสวังอาเรื่องไว้ขี้เนี่ยดังบานดังบ้าโจชนำนะกระโดชนำนั่งเปรพักสวังไว้ขี้ได้กุ้งไปเมียนบอลเตี้ยได้กุ้งละฮ ปากคลังฟักซีใบจำลวงลางเต็งตีหักครุบเสรีบียาสระสอสระน้ำตึกโรยหักซีเบลนาปัจจัยบัตรมาแนสรกโรโฮหักมันตาลบอร์ดลอยกะมวยเรียเจนปีเฮาไปหักมันตาลบอร์ดลอยกะมวยเรียเจนปีเฮาไป หักประจำเฮาหนุ่ม หักพักอยู่ตึกชมออกปีกล้วนเพียงเนื้อสาวเอ๋ฟันลามกรอบเบียงซอลปนเมดายชื่อใครก็ลองรบประจึงจำตราตึบดังทะอาสาบองยกจุ่มงื้อโปรจำขนุนรู้แต่ขึ้นกับคู่ปรังบัวซาย กจุ่มงื้อโปรจำขนุนรู้แต่ขึ้นพักคู่ปรังบัวซา พักคลังเป็นจ ังเล็กคลังปะคลังปะลือกนุ่งเครียงรอมหล่อหอยได้รอมกลางใสใสปะเชิงปะได้ไว้เคลียใบใสอ่อนกลางอีเธอได้ใบบุญทะเลอ้อยลุยเป็ดเลงวงเวงวงวอนโปลีตามตอนบานสีใบสับวงเวงวงวอนโปลีตามตอนบานสีใบสับ ออกปลายออกใดไว้บองไว้บองขยมออกปีขลุนชีวิตเล็กลงสองกงสองเพิ่มรออ้ำไปสับปีทั้งไงนิ่งเติมมกขยมโสมแก่จีทำไมเถื่อขลุนอ้อยอ้อปรอไปดอโจชุดไม่ชีวิตกอดไม่ เถื่อขลุนอ้อยอ้อปรอไปดอ